difícil, né? Diceva logico, non è un tratto, finisce. Megvan már? Külbírok már menni? Na, meg vagy már? Meg vagyok. Akkor vigyázzon, na, hagyd bejön megnézni. Micsoda, köszönjük, hogy mikor tették fel? Most. Tegnap. Itt tette fel. Ő talán már visszajöttek a kórházba, vagy mi? Nem. Akkor engedik ki, vagy mi? Kivettük, ha. Az inkubátor. Ára. Igen. És itt ezt a csomagra nézni, akkor még minden meg. Nézd, hogy alatt a kis kívánok. Milyen éves csak a füvei. Egyébként nekem nincsenek keres füleim, abszolút nézni, milyen élesek a fülei. Na. Jó, amíg nagy.